Atayın atasını Allah yarattı. Atayın atasının atasının atasının atasını Allah yarattı. Ona kulluk yapın. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böylece korunmuş olursunuz diyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz öyle bir Allah'a kulluk yapın ki sizi yarattı. Sizin atalarınızı yarattı, sizden öncekileri yarattı. Yeryüzünü size döşek yapıverdi. Gökyüzünü size tavan yapıverdi. Gökyüzünden su indirdi. Yeryüzünden size rızık olsun diye sebze ve meyveleri çıkarıverdi. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادٍ Yahu Allah'a ortak koşmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile yapmayın bu işi. Bile bile sizi yaradan Allah Celle Celaluhu. Yediğiniz elmayı yaratan Allah Celle Celaluhu. Semerat kelimesi onu ifade eder. Domatesinizi Allah yaratıyor. Salatalığınızı Allah yaratıyor. Bu kara toprak. Salatalığa yeşil, elmaya kırmızı, domatese kırmızıyı ayırt edecek akıl olsa bizi üstün de gezdirmez. Biz yapamıyoruz. İnsanoğlu fabrikalarda aya gidiyor da elmayı yapamıyor. İşte bunları yapıveren, karşılığında da para istemeyen o Allah Celle Celaluhu'ya kul olun. Yani onun dediğini tutun. Onun dediğini tutarsanız ona faydası var mı? Allah'a faydası yok. Size faydası var. İnsanca yaşayacaksınız. Adamlığınızı koruyacaksınız. Ölünce de ateşten, cehennemden kendinizi koruyacaksınız. Şimdi günümüzde de olmuş, geçmişte de olmuş. Mekkeli müşriklerden Muhammed bunu kendisi uyduruyor diyorlar. Allah kelamı değil bu Kur'an diyorlar. Dikkatini çekmiş bazı Arap ediplerinin, şairlerinin Efendimizin yanına gelmiş. Şairler kralı diyelim. Şeyhi, şahı, şuara şairler şahı seçilmiş. Şiirleri Mekkabe'de müşrik döneminde asılmış adamlardan biri Efendimizin yanına geliyor. Efendimiz'i dinledikten sonra kelime-i şehadet getiriyor. Ve diğer arkadaşlarına Mekkeli müşrik parlamentosuna diyor ki Muhammed şair falan değil. Muhammed bu cümleleri kullanamaz. Bu cümleler Muhammed'e ait değil. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Ben bilirim. Nereden bilirim? Dili ben bilirim. Muhammed'in söylediği sözleri bilirim. Bu ayetler şeye uymaz. Muhammed'in kelimelerine uygun değil. Bu sebepten dolayı Müslüman oluveren Arap edipleri vardır bu arada. Rabbim buna da cevap veriyor orada. Günümüzde de var. Türkiye'de var. Yani Türkiye'den de birileri çıktı. Meşhur olabilmek için hani derler ya Yahudinin biri gitmiş Zemzem kuyusuna işemiş bir zamanlar. Meşhur olmuş. Aynı şekilde günümüzde de biri yazdı. Adı değmez birisi yazdı. Rabbim diyor ki tamam böyle bir şüphe içinde misiniz? Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Eğer bu kelimelerin, bu cümlelerin, bu surelerin Allah'tan geldiği konusunda şüphede iseniz, Muhammed kendisi uyduruyor diyorsanız buyurun o surenin bir benzerini siz de yapın bakalımdır. Hatta siz kendiniz değil. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Allah'tan başka o tanıdığınız ne kadar bilginleriniz varsa onları da çağırın. iddianız da doğru iseniz bir sure de siz meydana getirin diyor. Şimdi biz bu ayeti kerimeyi evimizde okuyoruz hatim inerken. Camilerimizde okuyoruz. Televizyonlarımızdan okuyoruz. Radyolardan okuyoruz. Ve bütün dünyaya yine duyuruyoruz. Daha önce ifade ettim. Kur'an mesaj almak ve mesajı duyurmak için okunur. Rabbim sevabını ayrı verir. Kur'an okumamızın hedefi budur. Ve burada okuyoruz. Ey Kur'an hakkında şüphede olanlar, buyurun bu çağda bilgisayar teknolojisini de devreye sokun. Arap edebiyatında zirve profesörleri Suudi Arabistan'dan, Yemen'den, Şam'dan, Moritanya'dan, Amerika'daki profesörlerinizi, Japonya'daki profesörlerinizi, bütün müsteşriklarınızı, oryantalistlerinizi bir araya getirin. Ayrıca bunlara takviye olarak fizikte Nobel ödülü almış, kimyada Nobel ödülü almış, deniz bilimlerinde Nobel ödülü almış, gök bilimlerinde ödül almış. Ne kadar bilginler varsa onları da takviye olarak verin bunlara ve Kur'an'ın surelerinden bir sure, en kısa sure, İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şanieke huvel ebtar. Bu büyüklükte bir sure meydana getirsinler, bir görelim. Rabbim diyor ki fe in lem tef'alu ve len tef'alu. Eğer şimdi yapamazsanız ileride hiç yapamayacaksınız. Şimdi de yapamazsınız, ileride de yapamayacaksınız. O dönemde yapmaya teşebbüs etselerdi, bilgisayarları yoktu ama biraz daha şanslıydılar. Kur'an nazil olduğu dönemdeki Arap dili ve edebiyatını bilen insanlar vardı. Şanslı tarafları orası. Günümüzdeki insanın teknolojiyi de devreye sokması söz konusu ama 1400 yıl geçmiş aradan, şansları hiç yok. Onun için Rabbim şimdi yapamazsanız İleride hiçbir zaman bunu yapamayacaksınız demektir. Öyleyse Fettequn narallati ve quduhen nasu vel hicara uiddet lil kafirin. Şu ateşten sakının. Cehennem ateşinden sakının ki onun yakıtı insanlar ve taşlar olacaktır. Kafirler için hazırlanan o cehennem ateşinden sakının ki oranın yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlardan kasıt tefsircilerimiz şunu söylemişler. İnsanların tapındıkları taşlar var. Tapınmak için taşları dikmişler ya, işte o taşlar da yanacaktır. Taşların günahı yok diyebilirsiniz, doğru. Şeyin azabının artması için taş azap duymayacak. İnsanlar tapındıklarının da yandığını görecekler orada. Evet. Hocam burası biraz sıktı bizi. Ateş var çünkü. Ateş var. Geçelim öyleyse. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ. İman edenlere ve ameli salih işleyenlere müjdele diyor. Dikkat edin, Kur'an'ı okuyanlarımız, okumasını bilmeyip de dinleyenlerimiz, imandan sonra hep ameli salih gelir. Yani iman ettiğimiz şeyin eyleme geçmesidir. Hani inanmak yeterli değil demişler. Bilmek de yeterli değil. Bilmek de yeterli değildir. Yani daha önce dedim, yüzme üzerine 10 tane kitap ezberlese bir adam, sonra da bir sandala alsanız da denizin ortasına doğru götürüp hadi atla deseniz veya atı verseniz adam boğulur ölür. Bilmek yeterli değil, yapmak gerekiyor. Hani ekmeğin karın doyurduğunu bilmek ve iman etmek yeterli değil. Yemeniz de gerekiyor. Yemezseniz karnınız doymuyor. Bilmek karın doyurmuyor. İmandan sonra hep Rabbimiz ameli salihi de getirmiş. İman eden, iman ettikleri şeyi de eyleme geçiren kişilere müjdele diyor Rabbim. Onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır ve orada da ebedi olarak kalacaklardır. Altından ırmaklar akan cennetler vardır. Küllemâ ruziku minhâ min semeratin rızkan gâlu hâdellezî ruziknâ min gablu ve ütû bihi müteşâbihâ ve lehum fiyâ ezvâcun mudahhiratun ve hum fiyâ hâlidûn. Orada her türlü meyvelerden kendilerine rızık verilişinde derler ki biz bunun benzerlerini dünyada da Rabbim bize lütfetmişti, yemiştik derler. Orada tertemiz eşler vardır ve orada onlar ebedidirler diyor Rabbimiz. Hazreti Adem'den bugüne kadar kaç yıl geçtiği konusunda kesin bilgi Kur'an'da yok. Hadis-i şeriflerde de yok. Bilim adamları da bir kesin rakam bize söylemiyorlar. O günden bugüne kadar yaşayan kafirler dünya hayatında 50 yıllık gavurluklarının karşılığı hala cezayı çekiyorlar. Yangınlar içerisinde, mahşer yerinin yangını daha ayrı olacak. Yani cehennemin yangını daha ayrı olacak. Rabbim bizi uyarıyor. Bakınız, iman edin, imanınız doğrultusunda da hareket ediniz. Dünyanız cennet olsun, ahiretiniz cennet olsun diyor. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.